诉过，因那阿来拉忙塞哟阿金帮阿拉开萨克里帮一个阿达贵马卡比利民生帮马吉达卡saya lungkot na papawi buhay ko'y ngingiti sa sandaling pag-ibig mo'y makami puso ko'y narito naghihintay sa pag-ibig mo galaw minamastan tinatanaw.